राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 4 मार्च 1997 को सायं लगभग 8:30 बजे ढालेगांव में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण स्वभाव है निस्वभाव उसके सुधरने में देर लगती है उनमें देर लगने में कारण है हमारी जोरदार इच्छा नहीं है। अगर हमारी इच्छा जोरदार हो तो स्वभाव बदलते देरी नहीं लगेगी। स्वभाव जितना पड़ा हुआ है वर्षों से जन्मों से वर्षों से ही नहीं है अनंत जन्मों से आदत पड़ी हुई है तो वो आदत मिटने में जोर पड़ता है। मन तेरी आदत को पलटेगा हरिजन सूर सूर भी नहीं पलटता है स्वभाव मूर्ति नहीं पलटते जाना पड़ा स्वभाव जैसी जीवसु नहीं मन मीठा हो सी तो गुण जीवसु जल्दी नहीं मिटे पर जोरदार लगन हो जाए तो मिल जाएगा। तो जोरदार मिटाने की इच्छा जोरदार नहीं होती है सामान्य रीति से मिट जाते अच्छी बात है। इसके मूल में क्या है मूल में अपना अभिमान और स्वार्थ वृत्ति है काम क्रोध लोभ मोह तरह तरह के दोष है और वो देश एक ही दोष जगह जगह प्रतीत होता है अनेक तरह से है एक ही दोष। एक दोष क्या है मूल कि जो नाशवान है उसको हमने महत्ता दे दी ये मूल दोष है। हम जानते हैं नाशवान है उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीज है ऐसे उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीज को हमने महत्ता दे दी सत्ता दे दी महत्ता दे दी और संबंध जोड़ दिया ये खास दोष है। आप हो अविनाशी और आपने महत्ता दे दी विनाशी को यहां सब दोष से पैदा हुए हैं मूल दोष एक ही है अस को सत्ता देना और महत्ता देना असत को सत्ता ना दो तो दोष एक नहीं आएगा क्योंकि जो सत है वो नित्य है वो असा अपार है असीम है उसी में रहे हैं असत है वो महाराज क्षण मात्र में नहीं टिकता है एक क्षण भी असत टिकता नहीं है निरंतर नाश होता है उसको सत्ता दे दी आपने और उसको महत्ता दे दी अब कैसे हो तो कृपा करो इसको महत्ता मत दो ऐ हो जाए तो इसकी परवाह मत करो। एक बात बताएं साधक देखता है कि दोष जल्दी नष्ट हो जाए आप दोषों की तरफ विचार मत करो आप भगवान को याद रखने की चेष्टा करो कि भगवान को न भूल जाऊं भगवान का नाम न भूल जाऊं हरदम राम राम राम राम राम राम जो आपको नाम प्यारा लगे हरे राम राम राम राम कृष्ण गोविंद वासुदेव दामोदर माधव मुकुंद मुरारी जो आपको नाम लगे भगवान का अच्छा वो भगवान का नाम आप लेते जाओ और ख्याल रखो कि ये भूल ना हो जाए तो उस नाम में शक्ति है और भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करो उसका सहारा लो कृपा से बहुत मदद मिलती है बहुत लाभ होता है बड़ी चमत्कृत बात है ये भगवान का सहारा ले चलो असत चीजों का सहारा ले लिया, असत नाश होने का। आप देखते हो हमारे सामने उत्पन्न होते हैं नष्ट होते हैं, वस्तु उत्पन्न होती है नष्ट होती है, क्रिया का आरंभ हो रहा है समाप्ति होती है, वस्तु पैदा होती है मर जाता है, व्यक्ति पैदा होती है। आप रहते हो, आपके सामने बालक अवस्था हुई, बालक जवान हो गई, जवान अवस्था, वृद्धावस्था हो गई, रोगी अवस्था, निरोग अवस्था, धनवत्व अवस्था, निर्धन अवस्था, ये आपके सामने बदलते हैं। उस बदलने वाले को तो सच्चा मान लिया, और न बदलने वाले जो परमात्मा है उसकी तरफ ख्याल ही नहीं किया। अगर बदलने वाली को महत्व न दें और नित्य रहने वाले को महत्व दे तो सब दोष मिल जाएगा, सब दोष कोई दोष नहीं आएगा। असत की सत्ता देने से असत की महत्ता देने से आता है, इस वास्ते मूल दोष दूर करने में सब दोष दूर हो जाएगा। तो क्या दोष करेंगे, इतनी विवेक शक्ति नहीं है, काम भी बहुत है आपके पास में, उस विवेक शक्ति को बढ़ाने के लिए वो चेष्टा भी नहीं है, वो विचार भी नहीं है, वो संग भी नहीं है, वो स्वाध्याय भी नहीं है। तो क्या करो, परमात्मा पुकारो। जैसे बालक होता है उसको कोई आवे तो माँ माँ पुकारता है, कांटा लग जाए तो माँ, कुत्ता आ जाए तो माँ, कौआ आ जाए तो माँ, प्यास लगे तो माँ, पेशाब अच्छा तो माँ, जो कोई आ जाए तो माँ। इस तरह से एक भगवान को पुकारो, काम क्रोध लोभ मोह स्वभाव खराब हो, हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, हे नाथ हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु। मेरा होता है वह सुनाई होती है, अब कितना ही रोवे, माँ जिनको मेरा मानती है उसका जो असर पड़ता है वो दूसरे बालक का उतना असर नहीं पड़ता। ऐसे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ पुकारो, स्वभाव सुधरेगा जरूर। सत्संग करने में स्वभाव सुधरता ही है, नियम है, परंतु कुछ समय लगता है। वो समय इस बात लगता है कि अपनी चाल अपनी धीमे है, चाल लगन कम है, लगन हो तेजी है तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। इस वास्ते इस रास्ते में घबरानी चाहिए। इस वास्ते एक विशेष बात बताओ कि इस रास्ते में लाभ ही होता है, घाटा होता ही नहीं। संसार का एक काम है लाभ और नुकसान दोनों होते हैं, इस परमात्मा के रास्ते के में लाभ भी होता है नुकसान भी होता है, नुकसान होता ही नहीं। भक्ति कठिन करूरी जानी इसमें नफा घना है नहीं आन, हानि होती नहीं, नफा ही नफा है, फायदा ही फायदा, पूरा फायदा है, केवल बिल्कुल फायदा ही फायदा है। जितना भगवान का नाम आ जाए, जितना आप सत्संग कर लो, जितनी रामायण पाठ कर लो, जितना गीता जी का पाठ कर लो, जितना आप कीर्तन कर लो, जितने भगवान की लीला चिंतन कर लो, उतना आपको लाभ हो ही जाएगा। आपको पता लगेगा ना पता, लाभ जरूर हो जाएगा। अरे आपको भी पता लगेगा, पढ़ाई करते हैं तो एक एक दिन में पढ़ाई विशेष नहीं दिखती, पर 12 महीने बाद में देखो तो कई बातों को बोध हो गया। एक दिन कितना लाभ हुआ पता नहीं दिखता, 12 महीने 2-3 वर्षों बाद देखो तो पहले से कितने बोध हो गए। ऐसे सत्संग में लाभ होता है, होता ही है, होता ही है, नियम है। तो इसमें लगे रहो, हरिशन लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी, राम जी से लगे रहो भाई। इस वास्ते स्वभाव में काम क्रोध लोभ दूर नहीं हुआ तो परो मत करो। आपका जो स्वभाव है वो सुधर रहा है, कम से कम कम से कम कम से कम ये बात तो आपके में आद खिंचाई के हमारा स्वभाव बिगड़ा हुआ है। बहुत से आदमियों की ये बिगड़ा है ही नहीं, मेरी बातें होती है, लोग कहते हैं कि हम राम राम क्यों करें, हमारे कोई दुख है ही नहीं, हमारे कोई पाप है ही नहीं। भाई भजन तो वे करें जो पाप करते हैं, हम पाप करते ही नहीं, हमें भजन करने की जरूरत क्या है, हम पाप करते ही नहीं, क्या करते हैं पाप ही करते हैं, वह पता ही नहीं उनको, होश ही नहीं है। जैसे चेचक की बीमारी होती है, माता निकलती है तो उसमें हजारों बण निकले हुए हैं, अब 2-4 ठीक हुए क्या पता लगे, 2-4 पड़ी तो क्या पता लगे, ऐसे सैंपड़े हुआ है लोग सब ले, मन पता ही नहीं है। सत्संग करने से पता लगता है कि इतने ना दोष आया, यहाँ दोष आया, ये दोष आया, ये आपके हमारे सबके बीती हुई बात है, देखी हुई बात है। लाभ जरूर होता है, नहीं तो आपके लाभ नहीं हुआ, हमारा स्वभाव सुधरा नहीं, ये ज्ञान कैसे हुआ, क्या पशुओं को होता है मन में कि हमारा स्वभाव नहीं सुधरा, स्वभाव सुधरा नहीं, ये स्वभाव सुधरने की पहचान है। जैसे कोई कहते इसने सेवा में गलती करी, ये गलती करी, तो सिद्ध होता है कि सेवा करने वाला है, तो स्वभाव सुधरा नहीं तो जम लोग साधन करने वाला है, क्योंकि मन मन हमारे कहीं जाता ही नहीं, उनको पता ही नहीं मन क्या होता है, क्या जाता है क्या नहीं, पता ही है हमारे पाप है ही नहीं, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात दूसरे का तिरस्कार अपमान ऐसा करते रहते हैं कि पाप है ही नहीं, उनसे मतलब पाप तो कुछ जानवर को मारे जब होता है, ये पाप क्या हुआ उनको पता ही नहीं, ये पाप क्या हुआ, हम मारते ही नहीं किसी को, वो समझ नहीं सकते। सत्संग से पता लगता है कुछ भी क्या क्या हुआ करती हुई गांव पर, हर्ष नहीं होता दूसरों को, तो आप ये स्वभाव नहीं सुधर होता है, इससे सिद्ध हुआ का स्वभाव सुधर रहा है, स्वभाव सुधर रहा है, ये पहचान है इसकी, आपको पता लगा मन में आता है। अब भोगों में प्रवेश हो गए, भोग अच्छे लगते हैं, परवत आप ऐसी बात मत करो, आप परवाह करो भगवान को भूल न जाओ, भगवान का नाम न भूल जाओ, एक बात ख्याल रखो, एक के साथे सब सदैव और सब साधे सब जाए, एक ही बात भगवान को नहीं भूल जाओ, हे नाथ हे मेरे नाथ नाम से भूल न जाओ, भगवान की भूल ही न हो जाए, एक ही बात। चिंता तो हरि नाम की और अनचित वेदास, चिंता तो हरि नाम की और अनचित वेदास, जूझी चिंता जो करे सोई काल की भाष, एक ही भगवान की भूल ले जाऊ, हे नाथ भूलू नहीं, नाम जपते हुए बीच बीच मन से कहते हे नाथ भूलू नहीं, हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, नाम जप रहे और मन से ये कहते रहो, और जहां गलती हो हे नाथ करो, जैसे डाकू आवे तो चिल्ला जोर से अरे मारे रे मार रहे मारे से, हे नाथ पुकारो, हुआ कितना तो मत देखो, पता नहीं अभी छूटता नहीं है, पर कर रहे हैं निंदा करते हैं, निंदा करते रहो, दुख होते रहे, अरे दुख ही दुख है इसमें, दुख ही दुख है इसमें, दुख ही दुख है, सूट जाएगा आप सब सूट जाएगा, जहां सुबह की चीज वो निकल जाएगी, इस वास्ते उनमें धीरज रखो धीरज, और भगवान से कहो और सत्संग करो और बार बार पूछो, सत्संग में लगे रहो तो सत्संग लगे रहो, और सदा होता ही है, जैसे गंगा जी में आप देखा होगा गोल गोल पत्थर, ऋषिकेश वर्गाश्रम सत्संग करते हैं ना, आप देखा होगा गंगा जी की छोड़ लगती है, कहीं लाल है कहीं पत्थर है कब सुविधा है, गोल गोल बड़ा सुंदर गंगा जी की छोड़ लगे, बड़ा सुहावना लगे, वो गंगा जी पड़िया पड़िया आप ही गोल हो जाए आप ही, उनको घड़ना नहीं पड़ता, पर पता भी करता रहे, गंगा जी के किनारे मेरे सोने का काम पड़ा है, गंगा जी के किनारे खेत में सोना काम पड़ा, तो ये गंगा जी की आवाज आती है, एक बिजली खरखर खरखर खरखर पत्थरों की आवाज आती है, उस आवाज में पत्थर घड़े जाते हैं, वर्षाओं पड़े रहे गोल हो जाते हैं बड़े सुंदर, ऐसे सत्संग पड़े पड़े आप सब गोल हो जाते हैं, बड़े बड़े पंडित व्याख्यान देते हैं उसमें सत्संग ही कहते हैं, देखो इतने बड़े पंडित होकर के भूल कर रहे, मेरे सामने की बात है, अच्छे अच्छे पंडित ये लो चुका है, ये लो चुका मन वो होना है ना चमक चकमक चम क्या कह रहे हो चुंबक, तो ऐसे जम दो हमारे चाबी खो गई, उस चुंबक को यूं घुमाओ फट से शायद, इस तरह से बड़े बड़े पंडितों को पट चौक ले सत्संग करने वाले ऐसे लो चुका है, ये क्या बोल रहे ये क्या कह दिया ये क्या कह दिया, भूलते नहीं करते, ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में बढ़िया लोग जिनको संस्कृत नाम ही नहीं याद ही नहीं है पढ़े हुए नहीं, और कहा ये इतने पंडित और क्या कर रहे हैं ऐसे तो बड़े ही अच्छे कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल बड़े अच्छे, तो उसे लाभ होता पता नहीं चलता है, वो पढ़ाई से वो बात नहीं होती है, डिग्री मिल जाएगी वाह वाह हो जाएगी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, पर तो भीतर का सुधार नहीं होता है, अरे सत्संग भीतर में सुधार होता है, भीतर में ये एक विस्तृत बात है, ये जो अच्छे संत महात्मा है उनका संग हो जाए और बात लग जाती है तो हमारे वो चक्रदेव जी महाराज क्या करते थे, ये पागल कुत्ता होता है ना जो काट जाता है लाड़ लग जाती है, जो पागल हो जाएगा वो ऐसे संत महात्मा को हो गया कोई लाड़ लग गई ना मौज करो, अब उसे तो बालिका उठेगा आप तो। ऐसे थोड़ी चले जाएगी बात, छोड़ सकते ही नहीं हो, इस वास्ते धीरज रखो तब लगे रहो, सब काम बनेगा, परवाह मत करो, बस अपनी तरफ से कभी मत रखो और पुकारो भगवान को बार बार पुकारो बार बार पुकारो बार बार ग्राहक हो ग्राहक रो रो रो सादर करो भगवान अगर रो और रो गए बिक्री हो रही है काम करो हो रहा है रोते ही रहो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, भगवान पुकारते रहो संतोष करो मत, संतोष भजन फिर तो सर विघाता महाराज तो सी संतोष कर लेना नहीं भजन इतनी माला फैल रही शांत ध्यान दो, आप लोग नित्यनेम करते हो पुस्तक खोल बैठते हो पाठ कर लिया माला जल्दी फिर उठा मिल दी पर बिल्कुल लिंग में बातें बैठे हैं बातें कर रहे हैं कोई काम नहीं है बस नित्यनेम कर लिया उसमें नहीं करते ये गलती है। दुकान में 500 रुपया पैदा होता है और ऐसा हुआ ग्राहक सुबह 8-10 बजे में भी 500 रूपये पैदा हो गया तो 500 रूपये पैदा होने पर भी दिन भर रूप दुकान खुली रखते हो, अरे 5 रूपये पैदा नहीं हुआ शाम तक तो पछताता भी नहीं होता, ध्यान दो अब। और नित्यनेम है पूरे माला पूरी हो गई पाठ पूरा गया समझ में देंगे फिर निक में बातें करते हैं, क्या कर रहे हो आप महत्व नहीं दे रहे हो, 50 रूपये पैदा होता है सुबह 50-100 रूपये पैदा हो जाए फिर दिन भर दुकान लगते हो, अरे 1-2 रूपया पैदा नहीं हुआ तो पछताता भी नहीं होता, अरे नित्यनेम कर लिया उधर पाठ कर जब कर लिया वो सब देते हैं फिर करते ही नहीं निकल में बैठे कोई काम नहीं कोई धंधा नहीं। महाराज हमारे काम पड़ा है कल कहते 8-10 मिनट नहीं रहता था मैं उस समय लोग वहां रहते कहते हैं समय नहीं मिलता, फिर गांव गए गांव के बाद पत्र आया उनका कि हम भक्त पर स्नान नहीं कर सकते क्यों हमने तो ये मनुष्य के सामने देखो एक तो पैसा अधिक और एक समय अधिक उन आदमियों का सुधार होना पड़ा कठिन है, साधुओं के तो पैसा समय अधिक मिलता है रोटी मुक्त में मिले और आपके पैसा अधिक होता है और सीधे परवाह नहीं तो दो आदमी को उद्धारना बड़ा कठिन है, समय अधिक मिलते ही प्रमाद आता है। महाराज अच्छे अच्छे साधुओं ने ऐसा कहा है कि हम आ गए यहाँ पर अब भक्त को स्नान नहीं कर पाते कभी नहीं कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे और दुकान पर जाना है अभी व्यापार में जाना है चटाचट स्नान नित्य कर्म हो जाए पाठ पूजन हो जाता है उतना नहीं होता हमारे पास पत्र है क्योंकि निकल बैठेंगे फिर कर लेंगे फिर कर लेंगे 10 बजे तो ये सामने काम ज्यादा रहना चाहिए, हमने देखा है किया है उन्हें जैसे वो कल्याण संपादन करते थे तो मेरा बहुत जल्दी जाल लग जाते दिन भर रात्रि को हमारे साथ ही एक एक दो दो बज गए सुबह 4-5 बजे आया नहीं मैं क्या 4-2 बजे तक मैं प्रूफ देख रहा था अब काम है ऊपर कल्याण पर निकालना है 5-6 महीनों का कल्याण बाकी रहा हुआ सब निकाल दिया पर तो उसमें लगना पड़ता है काम सामने है तो काम जितना सामने रहे उतना जन्म सुधार उधार हुआ तो काम समय ज्यादा न मिले काम ज्यादा रहे और इधर खर्चा जगह से ज्यादा रहे रुपया पैदा ज्यादा न हो जाए ज्यादा होगा तो प्रमाद होगा और खराबी होगी। ऋषिकेश सत्संग उठ रहा था तो शेर जी सहदयाल जी ने कहा कि भाई तुम भगवान से प्रार्थना करो हे महाराज हमारे रुपया मत देना अधिक रुपया मत देना नाथ हमारे रुपया मत देना खर्चे से अधिक रुपया मिल जाए हर काम से अधिक समय मिल जाए दो आदमी का उद्धार होना बड़ा कठिन है गड़बड़ी आवेगी उसके कुछ कुछ कुछ मत करेगा वो सीधा थोड़ी जाएगा वो इस वास्ते आप लगे रहो उस समय पूरा भगवान ने लगाते रहो काम अगारी अगारी अगारी काम रहे उसको जीवन सुधरेगा पता ही नहीं लगता सुधरेगा ऐसे नाम जब है कीर्तन है इसमें लगे रहो 5-10 मिनट भी खाली न रहे कोई कहे इतना तुम याद कर लो किस वक्त में याद करूं सब खचाखच ऐसे नींद में भरा रहे करके देखो सब ठीक हो जाएगा बिना जाने हो जाएगा बिना चेष्टा हो जाएगा काम समझे वो हरदम लगा रहता है, उसकी उन्नति होगी किसी विषय में, व्यापार में देख लो, भजन ध्यान देख लो, कोई अभ्यास में देख लो, किसी काम में आप निरंतर लगे रहो तो लाभ होगा ही, नियम है। सभी भूमि गोपाल की जिसमें अटक कहा कि जिसके मन में अटक है सो ही अटक रहा, अटक जाए इसमें अटक है नहीं, देखो लगवा काम, समय फालतू खाली हो जाओ, समय फालतू मत जाने दो, एक ही बात नहीं करो आप, समय खाली रह जाए, चाहे भजन ध्यान करो, कीर्तन करो, चाहे व्यापार करो, चाहे काम धंधा करो, चाहे घर का काम भी दो, चाहे झाड़ू भी दो, पर समय खाली मत जाने दो, देखो आपका जीवन सुधर रहा है, सुधर रहा है, ये बातों आप ख्याल करो, ध्यान दो, यहाँ पर यहाँ मैं सत्संग करना ही है, यहाँ कोई काम ना काज कुछ नहीं, पर मैं देखता हूँ कि सत्संग में जाते ही नहीं, यूं बैठे हैं। अरे करते क्या हो यहाँ, क्यों आए हो यहाँ पर, सत्संग में नहीं जाते क्यों आए हो, और काम क्या है आपका यहाँ, कोई धंधा नहीं, बात नहीं, फिर भी परवाह नहीं करते, सत्संग होती जिस परवाह ही नहीं करते, भगवान की भजन की परवाह करो, छाया करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, हरदम लगे रहो। मैंने साधु को देखा है हरदम कीर्तन करते हैं, ऋषि के स्वर्गाश्रम में सत्संग करके अपने स्थान तक जाते हैं, एक नंबर से तीन नंबर तक आते हैं, आते ही कीर्तन करते हैं, जाते भी कीर्तन करते हैं, जाते बाद वो कीर्तन करते हैं, जो लगे वो साधन के समय खाली नहीं जा रहे। क्षण कण से विद्यावर्धन से चिंतित, जो आदमी धन कमाना चाहता एक भी कण भी एक पैसा भी खराब मत होने दो, ध्यान रखो, तो वो भी भले सवारी करते हो, परंतु भगवान का भजन करना चाहते हो तो एक क्षण भी खाली मत जाने दो, ये बड़ा भारी धन है, समय है ये, इस वास्ते आप लोगों को कहता अपने घरों पर जाने पर वहां पर भगवान में भजन अच्छे काम में लगे रहो, काम में लगे रहने से बड़ा लाभ होता है। लोग ये कहते हैं, मेरे भी आई ये बात ऐसी मन में कि क्या करना, समय नहीं मिलता है, आप को समय नहीं मिलता है, बड़ी कृपा है भगवान को समय नहीं मिलता है, समय न मिलने में काम करते उसमें दोष नहीं आते हैं, काम छोड़ते हो तो आप कोई न कोई काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष है, द्वेष है, दम है, पाखंड है, ठगी है, बात आते ही समय मिलता है, तो समय नहीं मिलते तो नहीं आता है। इस वास्ते आप ऊंचे से ऊंचे काम में हरदम लगे रहो, नाम जप है, कीर्तन है, सेवा है, दूसरों को सुख पहुंचाना है, हरदम लगे रहो, समय बहुत सार्थक होगा, समय खाली मत जाने दो, जरूर उन्नति होगी। जो आदमी समय खाली नष्ट नहीं करता उसकी उन्नति होगी, इसमें संदेह नहीं है, बिल्कुल दिखता है कि समय नहीं मिलता, समय बातों में इधर उधर देखने में फालतू कामों में समय बहुत जाता है, हंसी दिल्ली में, खेल तमाशा में, धूस करने में, पानी उछालने में, बातें करने में, ऐसे समय बर्बाद हो जाता है, बातें करने में, ए माइया बातें करती जाती, घर पर जाओ हथाई करने जाओगे, हथाई दूसरे घर चले जाए, बात करती हूँ, कितना समय बर्बाद होता है। तो इस वास्ते आप सावधान रहो, समय भी सावधानी रखो, छोड़ो मत, कितना लाभ हुआ नहीं ये नहीं छोड़ो, ये समय समय खाली कितना गया, वो हानि इतनी बड़ी भारी हानि हो जिसकी पूर्ति होती नहीं, जैसे परिवार नियोजन किया है इससे जो करोड़ों के आदमी हानि होती है, इस हानि की पूर्ति कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, वो हानि कर ही रहे हो, आप कर ही रहे हो, इनकी हानि पूर्ति कैसे होगी। अगर ऐसा ही चाहते हो तो संयम रखो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, आपको संतान नहीं चाहिए तो निरर्थ समय बर्बाद करता और शरीर बर्बाद करना, रोगी बनना, कमजोर बनना, असंतान नहीं होना, क्या कर रहे हो आप, कुछ होश में तो आओ, लाभ कोई नुकसान नुकसान को नुकसान नुकसान कर रहे हो, बहुत जल्दी मरोगे और मरते हैं बहुत जल्दी, बहुत सी भाइयां मर गई इस गर्भपात करने में, मर गई गे साफ मर गई, मर बने जाओ मन पाप करना, अब एक कमर कस लिया आपने, ये फायदा क्या होगा, कुछ फायदा नहीं, नुकसान पूरा का पूरा नुकसान है, परंतु होश ही नहीं आप विचार ही नहीं इधर, तो होश रखो, सतरो सतरो मौका मिला है इसमें, इस वास्ते खूब सावधान रहो, समय सब भगवान में लगाते रहो, सब दोष मिट जाएंगे, सब दोष नरे स्वीक्षम मत भाव पुंसो भाव है तो सिरात स्पर्धा सुव्या तिरस्कारा सहंकार अभियंती, हरदम भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, जो मनुष्य देखे उसमें ये भगवान है, सावधान से ये भगवान है, ये भगवान है, नमस्कार भगवान, नमस्कार करते रहो, अब देखो असूया दोष दृष्टि अहंकार के सहित सब नष्ट हो जाएंगे, पर लगे रहो अभी तक नष्ट नहीं हुए। तुझे चटपटी देना चाहिए, हे नाथ मैं क्या करूं, हे नाथ क्या करूं। ऐसे मौके में भगवान की इतनी विचित्र कृपा होती है, आपको आश्चर्य आएगा। अचानक इतना भक्त लाभ हो गया, इतना मैं तो जानता ही नहीं था, शास्त्रों में सुनी नहीं है, देखी नहीं है, सत्संग सुनी नहीं, वही बातें हृदय में पहले हो जाएगी। भगवान इतनी विलक्षण कृपा करते हैं, हम जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं, पता ही नहीं लगता, इतनी कृपा कर रहे हैं भगवान। सन्मुख हुए जीव वो जब ही जन्म कोट यज्ञनाश ही तब ही सद्यो हृदय शरणार्थ कथा सुनना चाहता है कि मैं भागवत सुनू, मैं सत्संग सुनू, रामायण सुनू, ये सुनने की इच्छा होते ही हृदय में भगवान आकर विराजमान हो जाते हैं। आपको दिखे चाहे ना दिखे, आपको पता लगे ना लगे, आप यहाँ भाई चलो सारे काम जाएंगे सत्संग करेंगे, ऐसा विचार आते ही भगवान बैठ जाते हैं आपके हृदय में एकदम, आपका हृदय और तरह हो जाता है, पर आपको पता नहीं उसका, पहचानने वाले जानते हैं इस बात को, आपको क्या पता है, हे आप पता को तो आपको पता लग जाएगा। शेख जी जैसा ने कहा कि एक मुसलमान उठे वहां हमको दूर कर निकलेगा, वो भी लाभ बिना वंचित रह नहीं सकता, लाभ से वंचित नहीं, लाभ लाभ होगा। क्या है हिंदू है, अपने धर्म की बात करते हैं, अपने यीशु की बात, अपने अल्लाह की बात करते हैं, दो चार फूरना ऐसा होगा ही, अरे वो जितने भगवान याद हो तो लाभ होगा, उसको वंचित रह नहीं सकता। साफ का शेर देगा, हम लोग बढ़िया है, हम घाटे का काम नहीं जाते, गीता प्रेस खोला है, सत्संग किया है, ये था काम चलाया है, हमने मामूली नहीं है, बड़े भाई काम घाटे का घाटा है नहीं ना भाई ना पाए, हम बढ़िया लोग घाटे का काम नहीं जाते, घाटा लग जाए बात अलग है, मैं जान लो घाटे का काम नहीं जाते, हमारी जाती है सही, तो हम सत्संग करते हैं, ये तक काम करते हैं, तो क्या हम भूल भी करते हैं, लाभ होगा ही। जिसे भी देखो तो उनके चलाया हुआ जो सत्संग है, कितनी कितनी चीजें चल पड़ी है, कितना कितना ये हुआ है, ये सब इसी से हुआ है। ये सोमानी जी ने वहां कहा भाई, जिसे शेठ जी से पूछा कि बता उत्तराखंड में तो आपके गीता भवन है, हमारे दक्षिण में भी एक गीता भवन होना चाहिए, उसमें होते हुए कितना हो गया बोलो, इतनी कोई पहले संभावना ही, पर 20-50 आदमी काम करते थे ठीक तरह चलते हुए, तो कितना हो जाए। अब इतना लोगों को संदेह होता है, बोले के कहते हैं इतना आ जाएगा तो जल कहां से लाएंगे, ये तो तुम तो हो रही है, अगर गंगा जी की तरह यहां बैठा हो देखो तमाशा, ऐसी तंगी होने पर भी, और देखो आप कितना भाव है आपका है, आपके लाभ नहीं होता है, अच्छे अच्छे ग्रामीण बहनों माताएं मदारत बांस की चटाई दो खड़ी कर दी, एक तीन कर दी, ऊपर चटाई रख दी, ये घाम पड़े गर्मी का दिन, अब तो फिर जल्दी आ गए पैर तो सेहत में आते हैं, तो वो घाम घाम में रहते हैं, अरे आप ही काम करे, सभी अपने ही भोजन बनाते हैं, दूसरे काम करते हैं, आप से आप काम करते हैं, मेरे को तो आज नहीं आता है, आराम में रहने वाली बहनों माता है ऐसी तंगी में रहती है, काम काम करती है, तो कुछ लाभ हुए बिना आदमी कैसे टिक सकता है, कैसे दुख भोग सकता है। तो आप बहुत भाग्यशाली हो, मेरी को तो ये बात आ रही, कितना आपका संगठन है, कितना उत्साह है, गांव गांव का एक पुरुष आएंगे, हम पुरुष आएंगे, हम करेंगे काम करेंगे, उत्साही आदमी के लिए कठिन काम शुरू हो जाता है, और हिम्मत हार देने से सुगम काम कठिन हो जाता है, तो आपको बहुत अच्छा हो रहा है, इतनी और उत्साह चाहिए, और उत्साह, नाम में छोड़ो नहीं, एक बात आप सुन लो, भगवान नाम छूटे नहीं, हरदम सावधान भाइयों से बहनों से सब देखना है, भगवान नाम छूटे नहीं, छूट गया राम राम राम राम, घुस भूल हे नाथ भूलो नहीं, ऐसा राम राम राम राम करते रहो मन से, हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु भूलो नहीं, आप अवड़ी बर्बाद करो सब जाएगा, सब मिल जाएगा, भगवान के स्मरण में सब हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है, बस भगवान को भूलू नहीं, ये रात भूलू नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ये अमृत मूर्ति है, विलक्षण मूर्ति है, चौजुग चौसुति नाम प्रभाव कली विशेष, चारों वेदों में चारों युगों में महिमा है, अरे कलियुग में नाम की महिमा विशेष है, मैंने पुस्तकें देखी है, इतने उम्र में पुस्तकें देखी है, संस्कृत की देखी है, हिंदी की देखी है, मारवाड़ी भाषा की देखी है, संतों की वाणी देखी है, एक तो सत्संग और एक नाम जप, ये दो की महिमा जितनी महिमा मैंने किसी बात की नहीं देखी है। ये ध्यान राधे समाधि ध्यान लगाने करनी कई बात है, परंतु नाम जप की और सत्संग की जो महिमा देखी है उतनी महिमा किसी की नहीं देखी मैंने। अब यह बात आपको सुना दी, अब इतना दिनों बरसों मैंने देखी, अरे आपको सुनने को मिल गई, आप तो बना बनाया भोजन मिल गया। हम जाते हैं भिक्षा को, भिक्षा मांगते हैं, रोटी मिल जाती है, साग भी मिल जाता, साथ ही पाल हो, सीधी बात है। ऐसी सत्संग में बातें मिलती है आदमी को मुफ्त में, पता ही नहीं लगता आपको, और बड़ा हो जाता है। बच्चा होता है गोदी में, बड़ा बड़ा बड़ा हो जाता है, उसको कुछ परिश्रम पड़ता है बड़ा होने में, पढ़ा लो माँ की होती, बाप बड़ा हो जाएगा, आप ही हो जाएगा बड़ा। बेली के लगा हुआ फल है, आप सब बड़ा हो जाता है, बिरके फल लगा हुआ आप सब पक जाता है, बड़ा हो जाता है, वो जोर पड़ता है उसको क्या। हर्षे लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जैसे लगे रहो भाई, लगे रहो भाई। वहां से इतनी शक्ति आती है भगवान की तरफ से, वो सब मिलती रहती सब वो, यार भगवान की कृपा बहुत विलक्षण है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से तिष्ठति, ब्राह्मी सर्वभूतादि इंद्रादि मान, या क्या है भगवान भीतर में जो भगवान भगवान करते हैं, पाप और पुण्य भगवान ही कराते हैं, तो ब्राह्मी का क्या अर्थ हुआ। आपका जो शुभ अशुभ कर्म है, उन शुभ अशुभ कर्मों का फल है, एक होता है कर्म और एक होता है फल। तो कर्म भगवान कराते हैं ये बात नहीं है, ये मैं तो अब अर्जुन ने पूछा है, अथ केरव प्रयुक्त वयम पापम करति पुरुष, किससे प्रेरित और पाप करता है, कर्म प्रेरणा करता है, प्रयास प्रेरणा करता है, माया प्रेरणा करती है, ईश्वर प्रेरणा करता है, किससे प्रेरित होकर के मनुष्य पाप का आचरण करता है, तो ब्राह्मण मानो भगवान भ्रमण करता थे, भगवान की कृपा से भगवान ने प्रेरणा से पाप करता है क्या आदमी, ये बात नहीं है। उसमें कब है सब देश, तो ब्राह्मण करता क्या है, आपके पूर्व के कर्म है उनके अनुसार सब काम करता है, उपनिषद आता है से बिल्कुल शब्द आता है सही, से साधु कर्म कार्य से यद अधो दिनीश देश असाधु कर्म कार्य दी, सब शब्द आता है। भगवान जिसकी उन्नति करना चाहते हैं वो श्रेष्ठ काम करवाते हैं, और जिसको नीचे की तरफ जाते हैं उसे नीचा काम करवाते हैं, सब शब्द यदि निशते हेतु इच्छति, हाँ और निशते अधो गज असाधु काम कार्य, उर्दू निशी साधु कर्म कार्य थी, सैव अशुद्ध कर्म कार्य थी, अधो निशते। तो अर्थ क्या है इसका, इसका अर्थ है फल में कर्म में नहीं है। प्रसंग देखो, मानो आपके मन में व्यापार आप करते हो, बाजार में जाते हो, आपके मन में हुआ ये चीज खरीद लो इसमें आप नफा होगा, तो क्या गया आपके घाटा लगना है, लगने वाला घाटा है, तो आपको प्रेरणा होगी इससे नफा होगा, होगा घाटा हो जाता है, तो मन घाटा की तरफ जाने पर आपके प्रारूप की प्रेरणा होती है जिससे उसे घाटा लग जाता है, ऐसे नफा होने वाला है, आप विचार करो, पूछो सलाह लो, ले लो खरीद लो या बिक्री कर दो, बिक्री करना अच्छा हो जाएगा, अगर बिक्री कर दो तो वो बात समय वो मंदा होने वाला था, वो बात बिक्री कर दी आपने तो नफा हो गया, घाटा लग जाता। ऐसे प्रारूप के अनुसार कभी कभी ऐसी प्रेरणा होती है, तो वो क्या है, वो पाप का फल देने के लिए भगवान के द्वारा ऐसी बात होती है, परंतु पाप करने में हमें अन्याय कराने में नहीं आया है तुम्हें, आपको फल भुगतने के लिए है, जिसका फल भोगना ही पड़ेगा आपको, तो पहले से भगवान वैसे कहते हैं जैसे असाधु कार्य, असाधु कार्य थी तो ये दिया महाराज जी, असाधु कार्य अच्छा काम करना, अच्छा काम तो अच्छा मेरा घाटों लगे अच्छा काम है क्या, जिस काम से घाटा लगे वो अच्छा है, जिसे नफा हो जाए वो बुरा है, वो समझते ही नहीं। तो फल के लिए है ब्राह्मण स्वरूप भूतानी हृदय से ब्राह्मण स्वरूप अंतरात्मा, अच्छा अब ऐसा कहो दुर्जन परितोष न्याय होता है, उससे हम ये समझ रहे हैं कि हमारे से पाप भगवान करवाते हैं, हमारे से पुण्य भी भगवान कराते हैं, हमारे ऊपर ले जाते हैं सब पुण्य हमारे से भगवान कराते हैं या पाप भी भगवान करवाते हैं। ध्यान देकर सुना भाई, अगर भगवान करवाते हैं तो शास्त्र में कहा तुम ऐसा करो ऐसा मत करो किसको कहेंगे? जब भगवान करवाएंगे जैसे हम करेंगे, तुम शुभ काम करो अशुभ काम मत करो, ये किसको कहेंगे? विधि निषेध निरुद्ध हो जाएगा, शिक्षा निरुद्ध हो जाएगी, किसको शिक्षित होगे? करेगा तो वैसे ही जो भगवान कराएंगे जैसे ही। राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, किसी भी ताकत नहीं है जो विरोध कर सकेगा, जो कहना चाहिए जैसे ही होगा। क्या शास्त्र कर देगा, क्या गुरु कर देगा, क्या शिक्षा कर देगी, क्या पढ़ाई कर देगी, क्या सत्संग कर देगा, सब निरुद्ध हो जाएगा। अगर ऐसा मांगे तो निरुद्ध होने में कोई अन्यथा नहीं कर सकता, कहीं कहीं नहीं सकता। करे अन्यथा अस नहीं कोई, कोई है ही नहीं, राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, संसार में कोई है ही नहीं, हुआ ही नहीं, किसी माँ ने ऐसे जन्म दिया ही नहीं लोग उठ उठ कर सके, कैसे कर देगा? तो भगवान ने किए हुए वो कैसे महसूस कर देगा? तो इसको क्या बात है कि जो फल में है, फल है जो अच्छा नहीं बना वो होने वाला है, वैसी हो जाती है। बाजार में आप ध्यान देकर देखना, बहुत भोले भाले आदमी करते हैं और उस व्यापार करते हैं और नफा हो जाता है, और बहुत चतुर बड़े होशियार ऐसे ऐसे व्यापार करते हैं घटा भी जाता है, होता है कि नहीं होता है? शेर जी साहब ने कहे हो हरि कृष्णा बहुत होशियार है, घटा दे भक्त पर घट पड़ जाता है, बहुत बुद्धिमान है, बुद्धिमान होने पर भी बुद्धि काम नहीं करती, क्योंकि उस समय ऐसी वृत्ति पैदा होती है, नहीं तो प्राप्त का फल कैसे मिलेगा? जैसी हो भवितव्यता वैसी मिले सहाय, आपने आर में कहा हुआ कहा तो ले जाए। हाँ तो ये बात है, वही सहायता मिलती है वहां से, वो ले जाता है, क्या आ जाता है वही ले जाता है। कई कई कथाएं सुनी हुई मेरी इस विषय में, तो जो विधि निषेध है शास्त्र का, उस निषेध काम मत करो, कोई कहे निषेध मत करो। पुस्तकों में तो महाराज ये भी आ जाती है कि पाप भी भगवान करवाते हैं, प्रारब्ध करवाता है, प्रारब्ध करवाता नहीं, प्रारब्ध तो फल देने का नाम है, प्रारब्ध कर्म नहीं करवाता है, प्रारब्ध तो फल देता है। प्रारब्ध प्रकर्षण आरब्ध, आरंभ हो गया, फल देने के लिए उन्मुख हो गया, उन कर्मों का नाम प्रारब्ध है, फल देने के लिए तैयार हो गया, तो पुराने कर्मों का फल देता है। नया कर्म कर लेगा, अब ध्यान देना, परमात्मा करावे तब तो दूसरा कर नहीं सकता, एक बात। अब कहते हमारा प्रारब्ध है, उस प्रारब्ध के कारण पाप होता है, तो प्रारब्ध के बिना कोई प्राणी है ही नहीं, अरे एक बार पाप बन गया अब जयराम जी की, अब पाप फिर पाप करा, फिर पाप कराओ, ये पाप पर मत छूटेगी नहीं, आप बताओ कैसे छूटेगी? जब पाप पाप करवाएगा तो एक पाप बनने के बाद बस जयराम फिर छूटेगी नहीं, फिर पाप बर्म बर्म पाप कराएगा। ईश्वर का ये कानून नहीं है कि जिसने चोरी कर ली कि एक चोरी और करो, तुम क्यों चोरी करी फिर चोरी करो? अरे दंड होता है चोरी कराते हैं, तो पाप करता है उसका दंड होगा, उसने पाप करेगा और, ये कोई विधान होता है? कई आदमियों की ऐसी जची हुई है कि हमारे पाप करा दिया, हमारे से हो गया, कहते हमने मार दिया, उस नहीं मारे तो वो कैसे मरता, वो हमारी ऐसी बात हुई है। अरे भगवान के मारने के बहुत उपाय है, भगवान की बहुत कमी है, कमी नहीं है, बहुत ऐसे प्रबंध है। एक आदमी को हुक्म हो गया राज से कि 10 बजे इसको फांसी चढ़ा देना, तो जल्लाद लेकर चले, तो एक आदमी था बैर, जिसको फांसी हुक्म हो गया उससे किसी आदमी बैर था, वो आदमी ठाड़ा मजबूत था, वो जल्लाद उसे पकड़ खींच लिया कि क्या करते हो? कहते हैं तुम हुक्म है राजगा 10 बजे मारना, इसको 10 बजे मारूंगा, ले गया 10 बजे माथा उतार दिया, उसको फांसी होगी। कहते थे कैसे मार दिया? वो कहते मारो पैर भी आ जाए, मारे काम ठेक जाए राजगा, कहते उसको दंड दिया जाए। राजा कहते कैसे किया? अगर सरकार का काम किया ऐसा हमने तो आपको मदद करी है कि हमारी मदद जरूरत नहीं है, फांसी होगी तुम्हारे को भी। तुम्हारे को हुक्म किसने दिया कि हुक्म राज का है ही, 10 बजे मारना है उसको। राज का हुक्म हुआ उसका मैंने आज्ञा पालन की, इनाम मिलना चाहिए, मिलेगा इनाम। तुम्हारे हुक्म किसने दिया? ऐसे भगत पर मरने वाला प्राणी है और मरने वाले को भी मारता है, पर तेरे को हुक्म किसने दिया? इस बार दंड होगा उसका। ऐसे पाप करने का हुक्म रहेगा ना राज की तरफ से होता है, ना भगवान की तरफ से होता है, ना प्रारब्ध की तरफ से होता है, ना पापों की तरफ से होता है। काम ऐसे करो, तुम्हारी जो कामना है भीतर उपासना है, अगर कामना नहीं है, अभिमान नहीं है, अगर कामना नहीं है तो यश न हंकृतो भाव बुद्धि यश न लिप्यते हत्वा श्रेषी मान लो का न हंकी न निबद्धते। अहंकृत भाव नहीं है, अभिमान नहीं है और काम लेप नहीं है भीतर में, स्वार्थ की भावना कोई नहीं है। मात्र सब लोगों को मार दे तो जो मारता है पाप लगता है। 98-17 श्लोक में यस्य नाहंकृतो भावो ये बुद्धि यस्य न लिप्यते स एव हत्वा भी इमान लोकान इमान सर्वान लोकान हत्वा भी न हन्ति न निबध्यते। तो ये पाप तो सब अभिमान में स्वार्थ में है, सब काम बिगड़ता है अभिमान से स्वार्थ से। इस स्वार्थ त्याग कर दो फिर आप खुले। समझे? साधुओं के लिए ये बात आई, याद आई बीच में, कर अरु जीव लंगोटड़ी ये तीनों बस रख, कर अरु जीव लंगोटड़ी ये तीनों बस रख, निर्भय संसार में बैरी मारो झक। क्या करेगा तुम्हारा? कर अरु जीव लंगोटड़ी ए बस में है, फिर देखो तमाशा क्या करेगा, क्या करेगा बैरी? बैरी तो तभी लगेगा ना, हम गलती करेंगे तब मोज से फिर निर्भय निशंग। बस कर और जीव लंगोटड़ी बस में रखो, इनके बस में हो गए तो फिर तो पतन होगा भाई। तो मनुष्य भोगों के बस में होकर पाप करता है, स्वार्थ के बस में होकर पाप करता है, लोभ के बस में होकर पाप करता है, भोग की इच्छा से प्रार्थ करता है, आराम की इच्छा से पाप करता है। इन भोगों से मत बसो, निश्चिंत हो जाओ। और ये पाप हो भी जाए तो पाप लगेगा नहीं। अगर काटने का ही पाप लगता है तो डॉक्टर की तो दुर्दशा होगी, किसी की टांग काट ली, किसी आंख काट दी, किसी का पैर काट दिया, किसी घाव कर दिया बड़ा मांस काट करके, क्या उसको पाप लगेगा? उसकी भावना ठीक करने की है। भूल से गलती हो जाए तो भी माफ हो जाती है, क्योंकि उसकी नीयत ऐसी है। दो शिकारी गए, दोनों आपस में प्रेमी, बंदूक भरी हुई थी और वो टोपी वाली बंदूक है, घोड़ा लगाया हुआ है, ऐसा है। अब वो मित्र की तरफ वो दब गए, दौड़ा दौड़ी छूट गई, मर गया मित्र, मित्र मर गया उस हाथ से। पता लग जाए कि मारने की इच्छा नहीं थी तो मरा जरूर दंडी होगा, और मारने की इच्छा है ये बंदूक सामने कर दी, फांसी होगी उसमें। ये मारने की इच्छा वाला है, मरे ही नहीं तो उसको दंड होगा, सरकारी कानून है। तुम्हारी नीयत क्या है, तुम्हारे स्वार्थ तुम चाहते क्या हो? अभिमान है और स्वार्थ है, पाप से बच नहीं सकता हुआ आदमी। साधु और गृहस्थी हो, भाई हो, बहन हो, स्वार्थ भाव है भीतर में और अभिमान है तो आप पाप से नहीं बच सकते। अभिमान मत हो, स्वार्थ भाव मत रखो। एक नौकर है, लालटेन दे रुके, लालटेन कर दो, उस लालटेन कर दे, गोला फूट गया, फूट गया तो क्यों फोड़ दिया तुमने? दाम लगे लाओ गोला डालो। और आप बैठे हो, शाम हो गई और कोई है नहीं, आप एक भाई आया कि लाओ मैं करूँ लालटेन, वो लालटेन दे फूट गया, गोला फूट गया, कोई बात नहीं, फूट गया मेरे हाथ से, कोई बात नहीं। पैसा लेते हो तो फिर फोड़ गया क्यों बताओ? अरे वो तो प्रेम से करता है, नुकसान एक ही नुकसान होने पर दंड बरोबर होता है। क्या नीत नहीं है दूसरा करने की? तो आपके हाथ से गोला नहीं फूटता है, तो आपके हाथ से फूट गया, उसके हाथ में फूट गया, कोई दंड नहीं, कोई बात नहीं, हो गया फूट दिया। वो कहता राम राम मैंने गलत कर दिया, आपने बहुत नुकसान कर दिया, कोई गलत तो विचार मत करो। हो जाए तो होना हार है, हो तो बहुत बड़ो बलि, ये हो तो है ना भवितव्य, हो तो बहुत बड़ो बलि ताको अटल विचार, किन मानी मानी नहीं, होनहार से हार, होनहार से हार मानती, होनहार है भाई क्या करे। रामायण में आया महाराज, ये राम जी को वनवास होने वाला था, मंत्री ने कहा है, एक ऋषि नाम भूल गया मैं, उस ऋषि के पास गए, उसने कहा ऐसा होने वाला है, जैसे वनवास होगा सब ऐसी बात होगी होगी, ये टाल नहीं सकता कोई भी, समझे। वो जैसी हो भवतव्यता वैसी उपजे बुद्ध, और होनहार हृदय विषय विसर जाए सब शुद्ध, होनहार हृदय वशे विसर जाए सब शुद्ध। तो होनहार होती है वो होती है फल के लिए, कर्म के लिए नहीं होती है, पाप पुण्य के लिए नहीं होती है, पुण्य के लिए तो हो जाएगी। राज में एक आदमी ने अर्जी डाली कि 10,000 रुपया आपके खजाने में भर्ती करना चाहता हूँ, बीच में जंगल पड़ता है, खतरा है, राज से सहायता मिल जाए, तो राज से सहायता मिल जाएगी, अभी भेज दो प्रसाद में भेज दो, खतरा है। एक कहता है कि मैं 10,000 की चोरी करनी है आपके खजाने में, मेरे को सहायता मिल जाए राज से, मिलेगी, वो बांध के कैद में रख देंगे। अरे उनसे भी कैसे सहायता मिलेगी, सारा तो अनुकूलता में मिलेगी, ऐसे भगवान से विरुद्ध चलने में सहायता मिलेगी, कैसे मिलेगी, अनुकूल मिलने में सहायता भी मिलती है, अनुभव भी मिलता है, सब मिलता है, उसमें कभी नहीं कानून है ही नहीं। इस वास्ते ये निश्चिंत रहो, आप अपनी नियत ठीक रखो, फिर नुकसान हो जाए तो नुकसान नहीं है, नफा हो जाए तो नुकसान नहीं है, नुकसान है ही नहीं, क्योंकि आपकी नियत भगवान के अनुसार चलने की है। भावग्राही नारदना, भगवान आपके भावग्राह, प्रभु भावग्राहक, भगवान भावग्राही है। मंदोपति विष्णाय धीरोपति विष्णवे उभयोस्य समतुल्य भावग्राही नारदना। अब मंद है वो विद्वान, उदय विष्णवे नमः, और पढ़ा लिखा नहीं है विष्णाय नमः, यू कहेगा भाव तो उसका नमस्कार का ही है, तो डंडो होगा, अरे विष्णा तो मैं होता ही नहीं, कैसे बोल दिया, अब वो होता नहीं हो तो क्या पता क्या होता नहीं है, कृष्णा है नमः तो विष्णा है नमः। एक सज्जन थे, वो दुर्गा का पाठ कर रहा था, दुर्गा का पाठ कर रहा था, बड़ा प्रेमी मस्त होकर के भगवान कर रहा था, तो वो नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः बार बार ये आता है दुर्गा में पांच बार, वो नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः नमस्तस्मै, एक पढ़ा लिखा है तो क्या कर रहा है तू, कि पाठ करूं दुर्गा माँ का, तो नमस्तस्मै कैसे बनेगा, अरे भाई स्त्रीलिंग है वो नमस्तस्यै नमस्तस्यै होता है, पुरुष होता नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमस्तस्मै नमो नमः, तो दुर्गा का पाठ ऐसे कर पड़ता है, जो विचार पाठ में फिर अटक जाए बार बार याद करे, बार बार नमस्तस्यै नमस्तस्यै, फिर नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै, पाठ में कठिन। रात्रि में सपना दिया और छाती पर बैठी, तो मैंने स्त्री समझता है, वो कहने था मर्द भी पुरुष पहली घर में आओ सामने आओ, तू पुरुष है क्यों, मेरे को तो स्त्री समझता है, उसके पाठ बंद कर दिया और बिघन डाल दिया बेचारे के, वो मस्ती में होकर डाल करता था, अरे कुछ भी करो वो मस्ती में हो रहा था, वो मस्ती वो भाव दुर्गा को अच्छा लगता था। अब टावर कहता है वो कोई बैठक जो कहे बालक है तो तेरी बात सुने मुझे तुमने पितु और माता, आप अशुद्ध बोलो आप भी अशुद्ध बोलो, ये नहीं है बालक कहता है तो तेरी बोलता बोलता है, तो इस तरह से वो अशुद्ध में भगवान राजी होते हैं, भाव ग्राही देना भाव देखते हैं, इसमें गलती हो जाती वो गलती निकलती नहीं होती, वो तो प्रेम में भर्ती हो जाता है, भाव उसका है बड़ा गंदे और मस्त होता है। चैतन्य महाप्रभु की समुदाय में एक सज्जन थे, वो गीता का पाठ करता था, तो गीता का पाठ शुद्ध नहीं आता था, तो अशुद्ध पाठ करता था, तो महाराज चैतन्य प्रभु से शिकायत करी कि महाराज ये अशुद्ध पाठ करता है गीता जी का, अशुद्ध करता है, अशुद्ध मत करो शुद्ध करो भाई, हम शुद्ध करे तो महाराज बहुत निगाह रखनी पड़ती है, निगाह रखनी पड़े है ईश्वर सर्वभूता नाम सर्वभूतानी, अब अक्षर पर ज्यादा ध्यान दे, पहले अक्षर पर ध्यान देता था, वो तो होगी मुश्किल होगी, उसको पूछा है तेरे को क्या दिखता है, कि मेरे को भगवान कृष्ण और अर्जुन दिखते हैं, वो अर्जुन पूछ रहा है भगवान कह रहे हैं जहाँ भगवान उवाच मैं तो पूछ रहा हूँ भगवान बोलते हैं, अर्जुन उवाच बोलता हूँ अर्जुन बोलते हैं, अब क्या कहते हैं मन पत्थर, मैं जानता नहीं, मेरे पास आता नहीं, भगवान बोलते हैं और कृष्ण बोलते हैं, और देख रहे देख रहे गदगद हो रहा, मस्त हो रहा, लोग अशुद्ध बोलता है, अब मैंने बता दिया आफत हो गई, हो गया अब ठीक से, अब ध्यान अक्षर में तरफ जाता है, भगवान तरफ हो गया, भगवान यही क्या करता है तुम्हें, कर्ण दे मेरे को अच्छा लगता है। जो आदमी प्रेम से काम करता है तो भगवान उसको प्रेम देख देंगे, शुद्धि देखते हैं, अशुद्ध अशुद्ध बहुत अच्छे पंडित बोलते हैं शुद्ध, क्या भगवान राजी हो जाएंगे, गया हूंकार करे भगवान, हाँ धोली धूमर रात करते हैं ऐसे, पंडित पंडित बोलते हैं शुद्ध आते ही नहीं, शुद्ध बैठे शुद्ध लटकती गए शुद्ध तुम्हारी। तो महाराज भगवान के सामने आप सरल होकर जाओ भाई, सीधे सरल होकर गए, भगवान को सरलता बहुत प्यारी, डेर मल मन धन सो मोही पावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन धन सो मोही, निर्मल हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु कहते मस्त हो रहा है, अशुद्ध बोलता है अशुद्ध बोलता है, अरे भाव कितना पवित्र है, कुछ जानकर प्रमाद करता हो गलती करता हो तो बात क्या है, उतना ही अपने श्रेय भाव से कहता है। एक पद आता है, बुधरिया बेगो आए दौड़ी तने संत बुलावे कर जोड़ी, बुधरिया बुधरिया बुधरिया है, बदरिया बेगो आए दौड़ी दौड़ राजा गए, तने संत बुलावे तने भगत बुलावे कर जोड़ी, बुधरिया बेगो आई दौड़ी, बुधरिया गए भूधरिया, भूधर कर लेना बुधरिया, बुधरिया बुधरिया बुधरिया। तो भगवान सुंदर मन को पता है, ये छोरे होते हैं माँ को भाई कहते हैं बहुत से, तो क्या माँ समझते मेरे भाई है वो, ऐसा समझता है की भाई को की भाभी कहते हैं, छोरा माँ को भाभी कहते हैं, वह पीर में रहती है वह देवर से भाभी कहते हैं, वो छोरा भी भाभी भाभी कहे भाभी कहे, तो माँ मानती है देवर है मेरा, ऐसा मानती है, कई लोग ऐसा कहते हैं, माँ तो बेटा ही मानती, वो भी माँ बे बाप माँ ही कहता है, वो बोलता है भाभी भाव है वो, सो कहते भाभी भाभी कह दिया, अब पीर में रहती है राधा राधा करते है, लड़के कहते हैं राधा राधा कहते हैं, लड़के कहते हैं राधा है, मैंने देखा है वो नंद रहती थी घर पर ही विधवा थी, जो माँ कहते बाईसा बाईसा, तो सोरे सो बाईसा ही बाईसा कहते बाईसा बाईसा बाईसा पैसा पैसा बाईसा पैसा बाईसा यू करे बाईसा ही कहे, अब वही कोई नंद है वह सुने जाए कहने लग जाए, अब कहने तो लग जाए पर मन में तो वही बात है कि मेरी बुआ है ये, तो भगवान की बात नहीं, भावक राजना आप अपना भाव शुद्ध रखो, निर्मल भाव रखो, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, प्यार से पुकारो, ये शुद्धि वाले तो पीछे रह जाए, अगर आप अगर चले जाओगे भाव आपका तेज होगा, शुद्धि वाला का भाव होता है वो तेज हो जाएगा, कोई शुद्धि का निरादर नहीं है, शुद्धि का तो आदर है, परंतु भाव भगवान के भाव का आदर है, आप भगवान क्या चाहते हो, मेरे भगवान मेरे, वो मेरा पना है ना, ये बहुत तेज है, ध्यान देना ये बात, भगवान को जो मेरा पना है ना, ममता ममता मम मद कंज, गोस्वामी महाराज कहते हैं मेरे चरणों में ममता मेरा पना, मेरे ठाकुर जी है, मेरा ठाकुर जी है, स्वर्ण में माँ मेरी है, माँ मेरी है, छोटा भाई बैठा गोदी में माँ मेरी है, बड़ा भाई गोदी में हाथ रख दे तो उठा फेंक दे माँ मेरी है, कहते मेरी है तेरी मर कैसे हो जाएगी, वो बैठा गोदी में पूरा, अरे बड़े भाई हाथ ही नहीं रह दे रहा उठा फेंक देगा, ना भाई राजी होगा नाराज होगा ना माँ नाराज होगी, उसके मन में है कि मैं हुक्म नहीं दूंगा तब तक ये माँ कैसे बन जाएगी इसकी, मैं कहूँ तो माँ बनेगी, बात तो मेरी है तेरी नहीं, बात मेरी है, तो माँ राजी होती है भाई भी राजी होता है, और वो अपने मन से पक्का कहता है कि माँ तो मेरी है, वो कहते मेरी है, नहीं तेरी नहीं होने दूंगा, तेरी कैसे हो जाएगी, माँ माँ तो मेरी है, मैं मेरी माँ मेरी है, अब बोलो वे नाराज होगी माँ राजी नाराज होगी भाई नाराज हो जाएगा, कहता तेरी माँ होने नहीं दूंगा, मेरे हुक्म बिना माँ कैसे हो जाएगी इसकी, मैं हुक्म दो तो होगी, माँ तो मेरी है, पूरा अधिकार करता है माँ का, माँ गोदी में बैठा धमका देता है राजा जो सामने सब कोई, और समझते माँ है सर पर मेरे पर, तो कहते क्या करता है उसे, माँ छोटी नहीं है उसकी, माँ बहुत बड़ी है, तो बड़ा सारा है। तो इस तरह से भगवान की जगह सारा है, वो डरता है किसी से, डरता ही नहीं। प्रहलाद जो कह रहा है डर लगता, डर लगता ही नहीं, मस्त लगता है भगवान है मेरे। तो भगवान का भक्त करता है ना वो, तो उसमें भगवान जो प्रेरणा करते हैं उसे ठीक नहीं करते हैं। ब्राह्मण है ज्ञानी मूढ़ को, नारद जी महाराज है उस महाराज पार्वती चकित, एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया, भगवान के अवतार किस तरह हुए अवतारों की बात आई, तो एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया, इस बार तो भगवान ने अवतार लिया, तो गिर जा चकित भुवनेश्वरी वाणी, कैसे चकित सगर नारद जी महाराज, क्यों नारद जी महाराज का बड़ा एहसान था पार्वती जी के ऊपर, नारद जी का बहुत उपकार था, वो उपकार भूलते नहीं, सच्चे आदमी को उपकार भूलते नहीं। बचपन में नारद जी महाराज आए और देखा महाराज मेरी छोरी है, देखो तू कैसा भाग्य है, कहते बहुत अच्छी लड़की, बड़ी अच्छी है, सुंदर है, एक बात है बार ऐसा लिखा है तो इसको कह दो महादेव की तपस्या करे, भगवान शंकर की तपस्या करे तो ये ठीक हो जाए, और भावी मेट त्रिपुरानी भगवान भावी मेट देंगे, तपस्या करो ठीक है। ये बात कही, तब बात कही वह तपस्या में लग गई, तो उसका उपकार पार्वती मानती है। इस बात से सुनते सुनते कि एक बार भगवान ने श्राप दिया नारद जी ने, तो भगवान ने अवतार लिया, तो गिरजा चकित महाराज नारद विष्णु भक्त मुन ज्ञानी ज्ञानी भगवान के भक्त नारद जी महाराज वे श्राप दे, नारद जी महाराज तो न्याल करते सबको, मेरे को सबको शंकर का संबंध मिला मेरे को नारद जी महाराज से, वैसे तुम्हारी तब करे कुमारी तुम्हारी तुम्हारी कुमारी तब से करे, तो भगवान शंकर भावी मेरे से त्रिपुरारी, तो नारद जी ने बात सुनी, नारद जी श्राप दे दिया, तो महाराज भी बना सो जो है अपराध रमापति बोलो अपराध किया, रमापति ने किया है, नारद जी नहीं कर सकते समझे, कोई न कोई गलती करी है भगवान ने, कहा अपराध रमापति किया ना, नारद जी सब कहते, तो नारद जी का बड़ा एहसान है पार्वती जी के ऊपर, तो मेरे शंकर को मिलाना करा है, वे नारद बाबा कैसे किसी का हित करते, वो तो हित ही करते, कोई न कोई गलती करी है भगवान ने क्या अपराध किया, तो जो एहसान होता है उन नारद जी के लिए ये कहते हैं ज्ञानी मूढ़ कोई, नारद जी से उसे कैसे श्राप दे दिया, कैसे कि भगवान के लिए ज्ञानी मूढ़ नहीं है, जो भगवान जैसे जैसा करना चाहे वैसा ही करता है, वो वैसे ही उष्ण हो जाता है, ये कि ये शंका वहां है, ये शंका ये है जब ठाकुर जी महाराज यू करना चाहते त्यों ही होता है, और ज्ञानी मूढ़ कोई नहीं है, तो किसके लिए है, जो अपने आप को सौंप दिया है उनके लिए, नारद जी ने अपने आप को सौंप दिया भगवान को, अब उनको मना भी जो चलाएंगे क्योंकि लीला करनी है, तो भीतर में ऐसा आदमी कह रहे तुम लीला क्षेत्र तैयार कर दे, तब तो भगवान लीला करेंगे, तो क्षेत्र तैयार करते हैं भगवान के भगत, ज्ञानी मूड क्या है उसमें, भगवान करवाते हैं वैसे ही महाराज, वो भगवान को मिले तो भगवान को श्राप दिया, जब ये रूप दे तो सुंदर रूप चाहिए, पार्वती का हाथ देगा, हाथ दे करके चकरा गए भाई कैसे करे, वो लिखा के ऐसा अधिपति होगा समर में जीतने, कोई समर में कोई नहीं जीतेगा, बड़ा सुंदर होगा बड़ा श्रेष्ठ होगा, वो भर मिलेगा, बात ऐसी आई मन में जची कि इसको जो भर लेगा वैसा हो जाएगा, तो अपने ये अच्छा बात है हमारे को ये भर बड़ा अच्छा है मन में आ गई, अब क्यों इस भक्त में तप तो होता नहीं, देरी होता है, ये सब सही हो रहा है, क्या किया तो भगवान को याद किए, देखिए अनन्यता है भीतर में, अब मेरे भगवान की समय तो कोई है ही नहीं, भगवान को याद किए, अपना जब तब नहीं गया भगवान को याद किए, भगवान प्रकट हो गए तो समझे अब काम हो जाएगा मेरा, भगवान आ गए कि महाराज कैसे करो, ये नहीं कह मेरे स्त्री मिल जाए, स्त्री में तो हो ना थे तुम्हारा करो रुपये के दास में तुम्हारा आपका दास हो, मेरा हित जो करना महाराज, मेरा हित ब्याह में है तो ब्याह कराएंगे भगवान, भगवान कहते हैं तुम हित मानता हो, जय विधि हो ये परम हित, नारद सुनो तुम्हार सो में कर बन आन कसु वचन मिश्रा हमार, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, तुम्हारा परम हित हो सकूंगा, और मुश्किल हुई मेरा परमित हुए सभी ऐसी मुश्किल हुई जो ब्याह नहीं दे दिया। एक संत से कथा सुनी, वो कहते उसको बंदर बनाया गया, हरि रूप देव में हरि रूप, हरिनाम बंदर का भी हो गया, सिंह का भी हो गया, भगवान का भी है, तो बंदर बनाया, बंदर काले मुंह का बनाया, कृपा ब्याह करना चाहे साधु होकर तो पूरा काला ही होगा, काले मुंह का बंदर बनाया। फिर मेरा सो गया, फिर मेरा गुस्सा आया तो कहा जाओ, कहा तो भगवान ने कहा जाओ मरू सामने जा रहे मर जाऊ सामने, मेरी जगत मोरी उपहास कराई, मेरी आशा करा दी, मेरे गाँव में इज्जत गवा दी मेरी, मैं चाहता था इज्जत, तो जाने लगे तो भगवान बीच में मिल गए। भगवान ने देखा कि जाएगा ठंडी हो जाएगी, रीस है ब्रेक उतर जाएगा कहीं तो ताजे ताजे में मिल जाए, तो बीच में मिल गए सामने सच। और मिले कैसे, एक तो लक्ष्मी जी एक बार राजकन्या दो स्त्रियां, आप तो दो दो कर रहे, मेरे को एक ही नहीं देने दिया, गुस्सा सब तुमने ऐसा काम किया है, तुम राजा हो तुम्हारे तिरस्कार होगा, तुम स्त्री के लिए रोते फिरोगे जो मेरे को आज किया है समझे नहीं, और कभी आग्रह तुम किन तुम्हारी कही है किस सहाय तुम्हारी, अब साफ है वरदान है ये नारद जी साफ दे रहे हैं, करिए किस सहाय तुम्हारी वरदान है साफ है, संतों से बना साफ साफ ही वरदान होता है, संतों की वाणी है तुम्हारे बंदर सहायता करेगी, साप दे रहे हैं साधु ठहरे साफ सब दे साप दिया, फिर भगवान ने माया खेची, तब महाराज घबराए कि महाराज मेरे पाप कैसे दिखेगा, तो मैं आपको गालियां दी नहीं आपको साप दे दिया, तो क्या कहे मम इच्छा कहे दीन दया, बोले मम इच्छा है मेरी इच्छा है, तो भक्तों के लिए होता है जो उनके आफत हो जाते हैं, मेरी इच्छा है इस वर्ष कोई हर्ज नहीं, तो मेरा पाप कैसे मिटे कि जपो जाए संत सतनामा भगवान शंकर के सौ नाम जपो हो जाएगा ठीक, तो अपराध करे राम जी का कृष्ण भगवान विष्णु का, अरे अपराध से बताया शंकर जपो, ये हमारा नहीं हुआ है, शंकर ने कहा कि ये प्रसंग भगवान गाड़ी मत कहना।